जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला पारायण करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। इसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। चतुर्थ श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आप तो अभी अभी जन्मे हुए हैं और सूर्य तो बहुत पुराना है, तो कथत एतद विजानीयाम, ये मैं कैसे जानूं कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, आपने सूर्य से तभी कहा था। अभी यहाँ बहुत बार ये गलती कर बैठते हैं कि अर्जुन ने अपने मन की शंका व्यक्त की। लेट अस अंडरस्टैंड हियर, एटलीस्ट जो मेरे जो भाव हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अर्जुन की शंका नहीं है, ये अर्जुन की जिज्ञासा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउट एंड इंक्विजिटनेस। और यहाँ अर्जुन इज नॉट डाउटिंग भगवान, अर्जुन की परमात्मा के ऊपर शंका नहीं है, अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सूर्य से कैसे कहा, क्योंकि मेरी मति के अनुसार आप तो अभी अभी मेरे सामने हैं, यू नो वी हैव ग्रोन टुगेदर, राइट, देयर कजिन ब्रदर्स, राइट। तो ये कैसे हुआ प्रभु, आप जो कह रहे हैं कुछ मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये उनके मन की शंका नहीं है, अर्जुन के मन की जिज्ञासा है, क्योंकि आगे भगवान कह चुके हैं भक्तों सी में सखा चेते। तो भक्त के मन में शंका नहीं होती प्रभु के प्रति, भक्त के मन में जिज्ञासा आती है, और ये अर्जुन की जिज्ञासा है। देखिए अभी अर्जुन के मन की इस जिज्ञासा को परमात्मा कैसे उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ये दो श्लोक जो हैं, ये भगवत गीता के अहम श्लोक हैं, इसके बाद वाला श्लोक तो बहुत पॉपुलर है, यदा यदा ही धर्मस्य आएंगे तभी बात करेंगे उसके बारे में, बट इन दो श्लोकों में परमात्मा पूरे अवतारवाद की बात कर रहे हैं कि परमात्मा जगत में अवतरित क्यों होते हैं, इसकी पूरी बात इसमें आती है। आइए इस श्लोक को एक एक चरण में बोलता हूँ, दोहराएंगे फिर साथ में बोलेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि, ह्रस्व दीर्घ का ख्याल रखिए, व्यतीतानि नहीं है, व्यतीतानि है। बहूनि मे व्यतीतानि, दोनों नि दीर्घ आ रहे हैं। संस्कृत के विद्यार्थी, बहूनि मे व्यतीतानि, बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चार्जुन, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, तान्यहं वेद सर्वाणि, नत्वं वेत्थ परंतप, नत्वं वेत्थ परंतप। पूरा श्लोक में एक बार बोलता हूँ फिर साथ में बोलेंगे। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परंतप। साथ में श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परंतप। दोबारा, संस्कृत के क्लास के 7 अध्यायों के लिए होमवर्क, ईच वन ऑफ यू हैज टू रिसाइट दिस श्लोक इन द नेक्स्ट क्लास विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इसमें ह्रस्व दीर्घ की बहुत मारामारी है, क्योंकि पहले दीर्घ आता है फिर बाद में ह्रस्व आता है तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। एनीवे, बहुनी में व्यतीतानी, बहुनी यानी बहुत, में यानी कि मेरे, व्यतीतानी यानी कि हो गए हैं, व्यतीत हो गए हैं, बराबर पास हो गए हैं। जन्मानी, जन्म, तव च अर्जुन, यानी मैं च तव, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तानी अहम वेद सर्वाणी, तानी यानी उनको, अहम यानी मैं, वेद यानी जानता हूँ, सर्वाणी यानी सबको, यानी वो सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। न नहीं त्वम तुम वेत्थ जानते हो, परंतप हे अर्जुन। सो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, लेकिन हे अर्जुन तुम नहीं जानते। सीधी सीधी बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। वैसे तो हमें मालूम है कि भगवान हैं तो उनके तो जन्म कई हुए ही हैं, और जस्ट एक कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, भगवान ने जैसे आगे मैंने आपको बताया कि तीसरे श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए अर्जुन अपने हृदय का जो भाव है वो परमात्मा के सामने प्रकट करते हैं, और अर्जुन के मन में भगवान के जन्म के इस रहस्य को जानने की बहुत प्रबल इच्छा हुई, और इसलिए परमात्मा भी करुणावश होते हुए अपने अवतार का, अपने जन्म का यह रहस्य प्रकट करते हैं। और एक दुनिया का नियम है कि जब भी सुनने वाले श्रोता में प्रबल जिज्ञासा होती है तो वक्ता को भी ही हैज टू डिलीवर हिज बेस्ट, यानी सामने जिस तरीके से की रिसेप्टिविटी होती है उस तरीके से वक्ता को भी अपने आप को बिल्कुल सक्षम रखना पड़ता है। यदि सुनने वाले कैजुअल हैं तो वक्ता भी ठीक है, चलता है, वहाँ कोई सुनता नहीं, चलाओ ना गाड़ी, जाने दो, बिगड़ाओ। लेकिन यदि श्रोता ये हैं, चौकन्न हैं, सक्षम है, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, तो वक्ता भी ख्याल करना पड़ता है कि भाई यहाँ कुछ ऐसे अगड़म बगड़म नहीं चलेगा। तो यहाँ बात यही है कि अर्जुन बहुत तीक्ष्ण है, शार्प है, तीक्ष्ण यानी कि शार्प के इसमें बता रहा हूँ, और जिज्ञासु है। तो अर्जुन की जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा को, अर्जुन की श्रद्धा जो है उसको बनाए रखने के लिए परमात्मा को अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकट करना पड़ता है। गूढ़ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि गूढ़ तत्व जो है वह साधु पुरुष छिपा के नहीं रख सकता कभी, आरत अधिकारी जहां पावही, जहां अधिकारी जो है, सुनने वाला जो है, आरत है, जिसमें आर्तनाद है, आर्तता है, अंदर कुछ पाने की जिज्ञासा है। तो यहां अर्जुन की यह हालत है। तो भगवान कहते हैं कि समय समय पर मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरा जन्म अलग तरीके का है, तुम्हारा जन्म अलग तरीके का है। ये भाव इसमें छिपा हुआ है, भगवान इतना क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। यानी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। यानी अर्जुन से कहा था तभी कि मैं तुम ये राजा लोग पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। दे हैव बीन देयर इटर्नली टाइम इमोरियल एंड आई एम ऑल्सो देयर टाइम इमोरियल। हम सब के हैं, यानी भगवान और उनके अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं, नित्य हैं। नाउ दिस वी आर टॉकिंग एट द लेवल ऑफ आत्मा। शरीर के लेवल पर शरीर नाशवान है, शरीर यदा यदा सॉरी वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, शरीर बदल हाजी वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। तो ये जो कपड़े बदलते हैं, वैसे हम शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा कलेवर बदलता है, लेकिन आत्मा यानी परमात्मा का जो अंश है वह कभी मिटता नहीं, इटर्नल है। अभी यहां एक बात हम समझे, भगवान कहते हैं कि तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्त परंतप। संसार में कुछ ऐसे जीव जिनको जाति स्मर जीव कहते हैं, कि जिनको अपने पूर्व जन्मों की याददाश्त थोड़ी बहुत होती है, ऐसे महापुरुष जो हैं उनको युंजान योगी कहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, युंजान यानी कि जुड़े हुए, युंजान योगी कहते हैं, जो अपनी साधना की वजह से सिद्धि प्राप्त करते हैं, और साधना करते करते जब ये ज्ञान का उदय होता है तो उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है। लेकिन ऐसे योगी भी कुछ हद तक ही अपने पुराने जन्मों को याद कर सकते हैं, नॉट फॉर एवर। ये बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, वो याद क्यों आती है ये इस बात को थोड़ा समझ ले। यहाँ आई वॉन्ट टू एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात और भी आएगी, बट यहाँ एक थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे, जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, और ये स्टेज से हम सब गुजर चुके हैं, तभी आठवें महीने में, सातवें महीने में जीव का प्रवेश होता है, आठवें महीने में हमें हमारे जन्म और पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की और पुनर्जन्म की पूरी पूरी जानकारी मिलती है। यानी जितने भी जन्म हमने लिए थे वो सब, और हमारे संचित कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध हमें मिलने वाला है वो सब, ये सब की जानकारी पूरी पूरी क्लैरिटी के साथ हमें माता के गर्भ में आठवें महीने में मिलती है। और उस समय ये जन्म मृत्यु के जो यातना है, और माँ के गर्भ में भी जो यातना सह रहा है, उसको ये जो आत्मा तत्व है वो उसकी खबर रखते हुए, उसकी जानी भी रखते हुए, मराठी में कहूँ तो वो परमात्मा से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु बहुत हो चुका, अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मात्र आपका ही ध्यान करूँगा, बाकी इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है खलु दुस्तार है, राइट? बकवास है सब, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैं बाहर निकलूंगा मात्र आपका ही स्मरण करूंगा। ये हम सब करके आए हैं, याद रखिए, जब हम हमारी माता के गर्भ में थे तभी हमें परमात्मा के दर्शन भी हुए हैं, और हमने परमात्मा से प्रार्थना भी करी है। लेकिन जब ही नौवा महीना पूरा होता है और प्रसव नाम का वायु इस गर्भ को माता के गर्भ से बाहर, जब ही योनि से बाहर धकेलता है, बिल्कुल उसी समय हमें वैष्णव नाम के एक वायु का स्पर्श होता है। ये वायु हमारे शरीर में है, और वैष्णव नाम के इस वायु के स्पर्श की वजह से ये जो हमारी पूरी जो स्मृति है वो वापस इरेज हो जाती है। इरेज नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि ये फाइल, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो फॉर सम टाइम माता के गर्भ में आठवें महीने में हमको इस फाइल का पासवर्ड टेम्पररी मिलता है, पूरी फाइल हमारे सामने खुल जाती है। और जैसे ही प्रसव होने लगता है और वैष्णव वायु का जैसे स्पर्श हुआ, यू लूज द पासवर्ड, और वापस बाहर आ गए तो जो अज्ञान का जो आवरण है वो वापस हमें घेर लेता है। अभी आप कहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं इसमें तथ्य क्या है, तो ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, क्योंकि उसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। कोई भी बच्चा किसी का भी हो, जन्म के समय पर वो बच्चा कितना मासूम होता है, बराबर, कितना इनोसेंट होता है, एनी चाइल्ड, न्यूली बोर्न चाइल्ड, आप किसी, आपको उसके प्रति प्रेम होगा ही होगा। यस, यू विल नॉट फाइंड ए चाइल्ड बोर्न विथ ए क्रूअल फेस और ऐसा मुंह चढ़ा के, या तो या इगोइस्टिक फेस होगा। सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी दे आर वेरी इनोसेंट, क्यों, परमात्मा को छू कर आते हैं। ये बात बहुत समझने जैसी है, यानी हम सबको एक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन प्रसव के समय पर यह वैष्णव वायु, परमात्मा ने ऐसी एक रचना की है कि इस वैष्णव वायु के स्पर्श से हमारा ये पासवर्ड हम मिस कर देते हैं, खो जाता है। अभी ये यौगिक प्रक्रिया से ये पासवर्ड को हम रिट्रीव कर सकते हैं, जो महावीर ने किया था, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, यानी उनको पासवर्ड मिल गया। तो भगवान यहां ये कहते हैं, भगवान तो स्वयं परमात्मा है तो उनके पास तो पासवर्ड है ही है। न त्वं वेत्ता परंतप, लेकिन तुम्हारे पास वो पासवर्ड नहीं है अर्जुन। तो ये और ये यौगिक प्रक्रिया से जो अपने पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैसे लोगों को युंजन योगी कहा गया है। लेकिन ये युंजन योगी भी सभी पूर्व जन्म की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, फ्यू बर्थ्स दे कैन रिमेंबर। लेकिन परमात्मा जो है वो स्वतः सिद्ध है, और परमात्मा है वो युक्त योगी है। युक्त यानी पूरे पूरे जुड़े हुए योगी हैं, जो अगले क्लास में ही आने वाला है संस्कृत के, क्रुदंत युक्त। तो ये स्वयं सिद्ध नित्य योगी है परमात्मा, तो उनको अपने जन्मों को जानने के लिए वृत्ति नहीं लगानी पड़ती है, तो उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परमात्मा को तो अपनी छोड़ो सभी जीवों के बारे में सब कुछ पता है, उनके पास तो मास्टर पासवर्ड है। क्या उनमें, वो त्रिकालातीत है, सबसे पहली बात तो यह है, उनमें भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल नहीं है, इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट, उनके लिए काल है ही नहीं। तो भगवान का ये जो वचन है ये बहुत सूचक है। भगवान कहते हैं कि मैं उन सबको जानता हूं, और ये सुनकर हमें विशेष आनंद होना चाहिए, क्योंकि इसके स्टेटमेंट के द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि हम भगवान की जानकारी में हैं, परमात्मा की हमारे ऊपर निरंतर नज़र है, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है, और एक मियाँ मस्जिद के सामने रोज जाकर जोर जोर से बांग लगाता था। अभी इन लोगों में क्या है कि वो बांग लगाते हैं जैसे उनको ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह बह रहे होंगे, इसलिए जरा जोर से बांग लगानी पड़ती है। तो वो बेचारा रोज बांग लगावे, तो वहाँ वो मस्जिद में एक मौलवी थे, उनको एक दिन थोड़ी मस्ती सूझी, तो बोला इसको जरा जाके आज उसका उसकी टांग खींचते हैं। तो मौलवी मस्जिद से बाहर निकले और इस बंदे को बोला कि मैं अभी अभी जन्नत से आ रहा हूँ, खुदा से मिलते हुए, अल्लाह से मिलते हुए, और तुम रोज बांग लगाते हो, लेकिन अल्लाह मियाँ कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं की है, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की है। तो ये बंदा खड़ा होकर नाचने लगा। तो मौलवी ने कहा कि सुना तुमने, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं की है। बोला हाँ मैंने बराबर सुना कि अल्लाह मियाँ ने मेरी बंदगी कबूल नहीं की, लेकिन वो सुनता तो है। चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहिब सुनता है। ये परमात्मा की करुणा है, उनकी नजर हमारे ऊपर है। ये सुनकर हमारे मन में एक विशेष आनंद प्रकट होना चाहिए कि सतत 24/7 परमात्मा की करुणामय नजर हमारे पर है, निरंतर देख रहे हैं हमें वो। तो हम भी हम अपने आप को उनके काबिल बनाने की कोशिश करें। तो नत्वं वेत्थ परंतप, क्यों जैसे ये वैष्णव वायु का स्पर्श होता है, ये सब क्यों ये पासवर्ड गुल हो जाता है? क्योंकि जैसे ही हम इस संसार में आते हैं तो हमारे अंतकरण में संसार के नाशवान पदार्थों का आकर्षण बनना शुरू हो जाता है, और इस नाशवान पदार्थों के आकर्षण की वजह से हमारा जो ज्ञान है वो सीमित रह जाता है, वो डेवलप नहीं होता, विकसित नहीं होता। अर्जुन के केस में यही हुआ था। नाशवान पदार्थ व्यक्तियों के लिए महत्व था। अर्जुन ने पहले अध्याय में जो कहा था कि ये युद्ध में मेरे सब चहिते सब मारे जाएंगे और ऐसा राज्य पाकर मैं क्या करूंगा सबको मार के, बराबर पहले अध्याय के 31-37 श्लोक जो है उसको देख लीजिए कि जिसके लिए हमारी राज्य भोग की सुख की इच्छा है ये सब लोग अपने प्राण अपने धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन युद्ध करके राज्य जीत कर राज्य का भोग और सुख चाहते थे और सामने अपने खड़े हैं, इनमें उनका ममत्व बना था। यानी नाशवान पदार्थ और नाशवान व्यक्ति की कामना हुई, इसलिए अर्जुन को पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं था, उसकी स्मृति नहीं थी। और हम भी यही करते हैं, ममता आसक्ति के साथ अपने सुख और आराम के लिए हम धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ये जो संग्रह करने की जो वृत्ति उसको परिग्रह कहलाता है। और यदि इस परिग्रह का हमने त्याग किया, यानी अपरिग्रही यदि हम हो गए, और जब ये अपरिग्रह दृढ़ीभूत होता है तब हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान अपने आप होने लगता है। पतंजलि के योग दर्शन में ये बात उन्होंने करी है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध। यानी जब ही अपरिग्रह की भाव जब दृढ़ होता है तभी जन्म कथा अंत संबोध, यानी हमारी जो पूर्व जन्मों की जो हमारी कहानी है वो हमें याद आने लगती है। संसरती संसार, जो सरता रहता है वो संसार है, जो हमेशा बदलता रहता है वो संसार है, परिवर्तनशील है संसार। और वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, और हमने अपने आप को इस अपूर्ण के साथ जोड़ते हुए अपने आप को अपूर्ण मान लिया, यानी इस अपूर्ण अभाव रूप संसार के साथ हमारा संबंध बनाते हुए हमने भी हमारे में अपूर्णता दिखनी शुरू कर दी, और ये अभाव ये अपूर्णता जो है उसको भरने के लिए हमने संसार के पदार्थों की कामना करनी शुरू कर दी। जब ये आदमी सिंगल रूम में रहता है, वन रूम किचन में, तभी सोचता है कि मेरे पास 25-30 लाख रुपए बन गए तो मैं वन बेडरूम घर में चला जाऊंगा। 25-30 लाख बन गए, वन बेडरूम में चला गया, सोचता भी कुछ 50-60 लाख रुपए बन गए और तो 2 BHK में जाऊंगा। टू बी एच के में, थ्री बी एच के में जाएंगे। एक रियल एस्टेट एजेंट ने बहुत अच्छी बात करी थी कि बम्बई में आदमी कितना भी बड़ा हो, सिंगल रूम में रहने वाला हो या तो रो हाउस में या तो बंगलों में रहने वाला हो, सबको एक कमरा कम पड़ता है। वन बी एच के वाले को टू बी एच के में जाने वाला है, टू बी एच के को थ्री बी एच के में जाने वाला है, थ्री बी एच के को रो हाउस में जाना है, रो हाउस वाले को बंगलो चाहिए, सबको एक कमरा ज़्यादा चाहिए। बोला इसके ऊपर ही हमारा धंधा चलता है। वेरी नाइसली सेड। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में ये अभाव का भाव इतना गहरा हो चुका है कि हम ये जो इनडेफिशिएंसी है या तो ये जो अभाव है, इसकी परिपूर्ति करने के लिए हम इस संसार के ही पदार्थ ला ला कर उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज अ बॉटमलेस पिट, ये खड्डा कभी भरेगा ही नहीं, अब कितना भी लाओ, देयर इज नो लिमिट टू इट। और हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं, और क्योंकि ये कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, हमारा जो ध्यान है ये कामनाओं की परिपूर्ति में लगा हुआ है, परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। तो पूर्व जन्म का या तो भविष्य की बात तो छोड़ो, इस जन्म में भी क्या हुआ है हमें पता नहीं है, और क्या होने वाला है पता नहीं है, इस बिकॉज ऑफ दिस कामना। तो यहां हमारे जो सनातन धर्म के जो भी आचार्य हैं, वह जो गुरु शिष्य परंपरा ऋषि मुनियों की हमारी चली आ रही है, जिसको जिसको भगवान कहते हैं कि वो भी फॉलो कर रहे हैं, शिष्यों के मन में उठने वाली सभी शंकाओं का निरसन करने के लिए गुरु तत्पर रहते हैं, और उनमें अपने शिष्यों की कठिनाई जो होती है ये समझने में, और शिष्यों की जो क्षमता है ये पाने की, उनका उनको अंदाज होता है, और बड़े धैर्य के साथ हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है। और जो भाव यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्जुन को कई प्रकार से समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में हमने डिटेल में देखा था कौन कौन से लेवल पे आकर भगवान ने अर्जुन से बातें करी हैं। तो यहां कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देवता को मैंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, और ये जो बात है, दिस विल टेक अस टू अवतारवाद। अभी जब ही वेस्टर्नर्स, ये हमारा ये हिंदू दर्शन का ये अवतारवाद का प्रकरण, जब भी वेन दे कम अक्रॉस इट, तो उनको उसमें भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे वेस्टर्न विद्वानों ने इसके बारे में अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैक्स मुलर करके एक बहुत बड़े चर्चित बहुचर्चित एक विद्वान हो गए, जिन्होंने हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है, लेकिन उन्होंने अनुवाद किया है अपने हिसाब से किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैक्स मुलर्स ट्रांसलेशंस आर नॉट ऑथेंटिक, दे आर कलर्ड बाय देयर वेस्टर्न फिलोसफी। और इसलिए मैक्स मुलर ने तो उसने वहाँ तक कहा है कि अवतारवाद जो है वो बिल्कुल आध्यात्मिक बकवास है, इट इज अटर नॉनसेंस। लेकिन हमारे लिए इस बात को हम मानते हैं, जानते हैं, और इसकी पुष्टि भी होती है, इसके बारे में भी हम बात करनी है आगे। तो जब भी जीव नया देह प्राप्त करता है, तो जैसे आगे आपको बताया, पूर्व जन्मों का विस्मरण हो जाता है, और मात्र पूर्व जन्मों में संचित की हुई वासनाएं हैं उनकी स्मृति बनी रहती है। अगले जन्म में कुछ तीव्र वासना जो थी वो बनाकर हमने अगला जन्म लेते हैं, तो दूसरे जन्म में उस वासना को भुगत जीतने के लिए हम ये जन्म ले लेते हैं। जैसे मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी को BMW चलाने की तीव्र इच्छा है तो या तो अच्छे सत्कर्म पुण्य किए होंगे, तो बड़े सूचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो विजाए थे, कोई श्रीमंत घर में उनको जन्म मिलेगा तो BMW अपनी मिलेगी, मालिक हो जाएगा। और इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, छोटे मोटे कर्म किए हैं, फिर भी उसको BMW चलाने को मिलेगी, वो ऐसे घर में ड्राइवर बन के जाएगा कि जहाँ BMW है। लेकिन BMW चलाने की उसकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। तो हम लोग ये तीव्र वासना लेकर जन्मे हैं। तो ये जीव की स्थिति है, परमात्मा की यह स्थिति नहीं है, क्योंकि परमात्मा की तो कोई कामना ही नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मेरे सभी जन्मों को जानता हूं, अर्जुन तुम नहीं जानते। भगवान अर्जुन से जब यहाँ कहते हैं कि मेरे कई जन्म हुए हैं, यानी उन्होंने अनेक प्रकार के शरीर धारण करके, वैसे तो निर्गुण निराकार है लेकिन सगुण साकार रूप धारण करके विश्व में अवतार लिए हैं, यानी ये अवतार, ये जन्म जो है परमात्मा के अवतार जो असंख्य नहीं है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसी आवश्यकता है वैसे विशेष प्रसंगों में उन्होंने अवतार लिए हैं। लेकिन अर्जुन के और बाकी के अनगिनत जो जीव हैं सृष्टि में, उनके तो कई जन्म अपने कर्मों के हिसाब से हो चुके हैं, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वर्तमान काल में है अर्जुन, तुमने ये अर्जुन नाम धारण करके जन्म लिया है और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तो जीव और परमेश्वर, ये दोनों के जन्म में क्या फर्क है? तो यहां भगवान ये बताते हैं कि तान्यहम वेद सर्माणि नत्वं वेत्थ परंतपम, तेरे और मेरे सभी पूर्व जन्म में जानता हूं, तुम नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी या तो मर्त्य नहीं हूं। क्या अभी यहां मन में एक बात और आएगी कि हम दोनों का देह जो है वो तो सिमिलर दिख रहा है, मेरे भी दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, भगवान आपके भी ऐसे ही हैं, आपका भी देह मेरे जैसा ही है। तो ये मानवी का देह धारण करके परमात्मा आप सब कुछ जानते हैं, वो ऐसा कैसा? दूसरी जिज्ञासा। तो जो अभी बात बताई कि हम जीवात्मा जो हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप पाप पुण्य के संस्कार राग द्वेष काम क्रोध मोद मद मत्सर वगैरह दोषों से आवृत्त होकर मलिन होकर ये आत्मा यहाँ आया है, इसके लिए जीव अपना स्वरूप नहीं जान सकता, परमात्मा को ये सब वेत्थ यानी कि उन पता है। तो जीव कर्म के अधीन होकर जन्म जन्मांतर के फेरे लगाता रहता है, परतंत्र है, और परमात्मा क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि वो कर्मों के बंधन से बंधे नहीं हैं, इसलिए उनका इन कोई पाप पुण्यों से कोई संबंध नहीं होता, और इसलिए नित्य शुद्ध होने वाले परमेश्वर का जन्म नहीं होता। तो यहाँ मैं जन्म लेता हूँ, ये जो भगवान ने बात करी उसका अर्थ है मैं अवतरित होता हूँ, अवतरु यानी नीचे आना, इट इज नॉट बर्थ इट इज अवतरण। इसके बारे में अगले नहीं है, टाइम है ना, 15 मिनट और है, ओके सॉरी। तो ये बात जो अधूरी है, जिसको हम नहीं जानते, उसको मानने की हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बचकानी बात है कि द थिंग दैट वी डोंट नो, इसके ऊपर हम ये कुछ करें. देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट. मान लीजिए कि आप अफ्रीका के किसी जंगल में चले जाइए और वहाँ जाकर उनसे बात करिए कि भाई देवगढ़ का जो हापुस है वो तो बहुत अच्छा और मीठा होता है, तो अफ्रीका का जो आदिवासी वो बोलेगा कि आम क्या चीज़ है, हमने तो कभी देखा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओडिस आम, तो यानी तुमने नहीं देखा इसलिए तुम वो एग्जिस्टेंट नहीं है, ऐसा सोच लेना ये थोड़ी चाइल्डिश बात है. मान लीजिए, लेट अस कम टू अवर ओन लाइफ. आज मान लीजिए कि 12वीं जुलाई है, बराबर 12th जुलाई 2019. आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले 12th जुलाई 2009 के दिन आपने क्या किया था, आपने कुछ याद है? अपने ही जीवन काल की बात है ना, 10 years बिफोर योर लाइफ. 10 years छोड़ो यार, 10 दिन पहले क्या खाया था जरा बता सकते हैं आप? ऑन 2nd of July, डू यू रिमेम्बर? वी डोंट. यानी हमारी जो स्मृति है वो इतनी ब्रिटल है, इतनी टेम्पररी है कि हमें जन्म जन्मांतर की याद. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें हमारे मन में जो वृत्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, उनको परिपूर्ण करने के लिए हम जुटे हैं, क्योंकि हमारा टू डू का लिस्ट लंबा है. अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी आपके मन में भी चल रहा है कि अभी चलो ये खत्म हो जाएगा तो घर पे जाके ये करना है क्या. तो ये बिकॉज हम इसमें उलझे हुए हैं, तो ये स्मृति जो हमारी है ये बनती नहीं है. तो यू कैन नॉट से कि भाई ये इट डज नॉट एग्जिस्ट. और ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, जैसे आपको आगे मैंने बताया, लेकिन उसका पासवर्ड हमारे पास नहीं है. हिप्नोटिस्ट जो होते हैं वो हमें हिप्नोटाइज करके हमारे पास्ट की याद दिलाते हैं. ऐसी बातें हमने सुनी हैं जो सही भी है क्या, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ पड़ी है हमें पता नहीं है. मैंने आई हैड कम अक्रॉस वन लेडी, अभी मैं उनका कॉन्टेक्ट मेरे पास नहीं है, एक बार हमारे रोटरी क्लब में आई थी, एंड शी सेड कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई पर्टिकुलर अनुभूति है तो उस पर्टिकुलर अनुभूति को आप रिप्लेस कर सकते हैं. और उन्होंने एक बहुत रोचक बात बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एक लड़की को उन्होंने ट्रीट किया था, दिस ये सत्य घटना है जो उन्होंने बताई थी हमें. अभी उसका 21वां जन्मदिन आने वाला था, और जब भी उसको 21वें उसके जन्मदिन की याद दिलाते हैं, अरे वाज ऑन सो एंड सो डेट यू विल बी 21, जैसे उसको 21वें जन्मदिन की याद दिलाते थे, शी यूज टू बिकम अपसेट. बिल्कुल उसको पसीना छूटने लगता था, वो घबरा जाती थी और डर जाती थी. बहुत सारे इलाज किए लेकिन कुछ जमा नहीं. फिर ऐसे एक इनके पास गई, उनको उनके पेरेंट्स लेकर गए, तो दिस लेडी शी सेड दैट वी वेंट टू हर पास्ट, और पता चला कि अगले जन्म में उसके 21वें जन्मदिन के दिन उसके ऊपर दुष्कृत्य किया गया था, शी वॉज रेप्ड. और ये डर संस्कार के रूप में वो लेकर ये जन्म में वापस आई. तो इतना गहरा वो ये था अनुभव, शी वॉज इवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग चेंज द बर्थ शी वॉज अनेबल टू ओवरकम दैट. तो बोलता ये एक मानसिक विज्ञान है उसमें वी नीड द पेशेंट्स कोऑपरेशन. यदि पेशेंट बोलता है कि मुझे इसमें आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, तो वी कैन लिटरली टेक अप दैट इंसिडेंस, लेकिन वहाँ वी कैन नॉट लीव ए वॉइड. उसकी जगह पर एक दूसरा अनुभव उसमें प्रत्यारोपित करना पड़ता है. सो वी आस्क दैट गर्ल कि भाई चलो ये तुम्हारे 21वां जन्मदिन की ये प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी घटना से रिप्लेस किया जाए. तो शी मस्ट हैव नरेटेड सम गुड इंसिडेंट्स ऑफ हर लाइफ कि भाई ये जो, तो दे सेड दैट वी रिमूव दैट इंसिडेंट्स फ्रॉम हर सबकॉन्शियस माइंड एंड प्लांटेड दिस हैप्पी इंसिडेंट्स. उसके बाद में उसके 21वीं जन्मदिन की याद किसी ने दिलाई तो शी वॉज हैप्पी. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में करोड़ों स्मृतियां हैं क्या, और हम क्या करते हैं कि हमारी जो मेमोरीज हैं उसमें जो काम की है उसको छाट छाट कर बचा लेते हैं, बाकी के सबको हम डस्टबिन में डाल देते हैं. यानी जो यूजफुल मेमोरीज हैं उसी को हम यहाँ रखते हैं कॉन्शियस माइंड में, बाकी सब हम डस्टबिन में डाल देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द डस्टबिन इज ऑल्सो लाइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. यानी इसको हम बाहर नहीं फेंकते हैं, हमारे ही अंदर भर के रखते हैं. जैसे हमारे घर में कोई कोना होता है, दिवाली के टाइम पे ये काम हम करते हैं, जब घर की सफाई करते हैं तो पुरानी चीज़ों को ले लेकर इसको अभी दे देंगे, क्या ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं, ये काम वाले को दे देंगे, या तो इसको डोनेट कर देंगे, या तो बच्चों को भी अब कहेंगे तो बोलेंगे ये इस पुराने जो खिलौने हैं उसको हम डोनेट कर देंगे. इकट्ठा करके हिप बना के रखा, फिर बाद में उसमें से भी वापस चुन चुन के दो तीन चीज़ें वापस बाहर, नहीं नहीं ये काम आएगी, रहने दो, नहीं निकलना है. ये हमारी स्मृतियों का भी वैसा ही है. हम कबाड़ खाने में डालते हैं, लेकिन ये सारी स्मृतियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहती हैं. और इसको ये हिप्नोटिज्म की प्रोसेस के द्वारा, या तो योग की प्रोसेस के द्वारा, यदि आप ध्यान का अभ्यास करें, योग का यदि हम अभ्यास करें, और ध्यानस्थ अवस्था में जाकर ये सारी स्मृतियों को हम वापस ला सकते हैं. यानी यहाँ जो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है मुझे पता है, तो ये बात हम हमारे अनुभव से भी कह सकते हैं. एंड भगवान तो ही सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है. और यहाँ भगवान ये बात बहुत सरलता से एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कह देते हैं कि अर्जुन मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम. यहाँ एक बात समझने जैसी है कि जो फिलोसोफर्स होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, और जो ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, उनके वचनों में देयर इज अ डिफरेंस. फिलोसोफर जब भी बोलेगा तो वो इफ बट में बात करेगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा, इफ इट इज लाइक दिस इट विल बी लाइक दैट. यानी इफ और बट की भाषा में फिलोसोफर बात करेगा. और जब योगी बोलेंगे तो इट विल बी ए स्टेटमेंट कि दिस इज हाउ इट इज, ये ऐसा है. हमारे जो वेद और उपनिषद जो हैं उनका जब भी वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में जब उसका अनुवाद होने लगे अंग्रेजी और पश्चिमी भाषाओं में, तो पश्चिम के जो फिलोसोफर्स थे वो बहुत हैरानी में पड़ गए, क्योंकि हमारे उपनिषद में तो इट्स अ मैटर ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, सीधी बात, क्या फिर मैं ब्रह्म हूं वो देन बोलने के लिए कोई तर्क नहीं करना पड़ता, तत्वमसि तुम वो हो. फैक्ट स्टेटमेंट्स, ये दार्शनिकों के स्टेटमेंट नहीं है, ये योगी के स्टेटमेंट है. दार्शनिक इफ बट में बात करते हैं क्या. तो यहां भगवान इस तरीके से सीधी सीधी बात करते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि तुझे पता नहीं है मुझे पता है, मैं कहता हूं कि मैंने सूर्य से बात करी थी, और मैं ये जो बात कर रहा हूं वह किसी और जन्म की बात है, इस जन्म की बात नहीं है. यानी कि नॉट इन दिस लाइफ मैंने सूर्य से उपदेश किया था, लेकिन मैंने कई जन्मों से पहले ये बात मैंने करी थी. तो यहाँ कृष्ण जो कह रहे हैं मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई दलील नहीं दे रहे हैं, सीधी बात करते हैं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, दैट्स इट, सीधा और साफ। और ऐसी जो सीधी बात है वो हमें भी सीधी आकर छू जाती है, क्योंकि प्रमाण जब हम दलील करने बैठते हैं तो किसी को दलील भाएगी किसी को नहीं भाएगी, यू मे एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट, यू मे नॉट एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट, देर मे बी एन एलिमेंट ऑफ डाउट, बट वेन देर इज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्टेटमेंट क्या, तो फिर उसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हमें वो पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अर्जुन का जो मनस्पटल है वो मनुष्य का है, अर्जुन को दलील चाहिए, अर्जुन वॉन्ट्स ए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, और कृष्ण दलील नहीं दे रहे हैं। शायद अर्जुन के मन में ऐसा होगा कि कोई तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है या तो बताओ हमें, कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, जैसे हमने आगे बोला कि अर्जुन की तो श्रद्धा थी, जिज्ञासा थी, बट कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ प्रभु क्या। तो जब भी हमारी दृष्टि शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, शरीर केंद्रित दृष्टि जब भी होती है, तो हम इस शरीर के बाहर की बातों को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। अर्जुन भी एज वी सेड अर्लियर शरीर केंद्रित है, युद्ध करना है उनको, विजय प्राप्त करना है, सामने जो खड़े हैं वो भी शरीर देख रहे हैं अर्जुन, और भगवान उनको उनकी आत्मा दिखाने की कोशिश करते हैं क्या। तो अर्जुन को लगता है कि मेरे प्रियजन मर जाएंगे, कृष्ण कहते हैं कोई मरने वाला नहीं है, आत्मा अमर है, जैसे आगे श्लोक आपको कोट किया था, वो पहले भी थे अभी भी है। तो ये जो कन्फ्यूजन है अर्जुन की समझ के लेवल का और भगवान की बात करने के लेवल का, उसमें इसकी वजह से ये बात कहते हैं। तो ये शरीर संबंध से बंधी हुई जो दृष्टि है उसके सामने भगवान कोई दलील नहीं करते हैं, भगवान सीधा सीधा वक्तव्य देते हैं, और क्योंकि ही वॉन्ट्स टू स्टेट ए मैटर ऑफ फैक्ट, पहले वक्तव्य दे देते हैं और अभी इसका फर्दर क्लेरिफिकेशन भगवान आगे करने वाले हैं। अवतारवाद का जो रहस्य है, अभी अगले एक दो सेशंस जो हमारे होंगे वो बहुत क्या कहूँ काम के हैं, समझने लायक है, और इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारी जो पूरी जो अवतारवाद की जो फिलोसफी है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ जाएगी। तो ये आज का ये श्लोक और अगला छठा श्लोक, दोनों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ भगवद्गीता। अगले सत्र में हम इसी पांचवें श्लोक के ऊपर ही थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।